Klarspråk. Tvåsamhet. GB Glassbromma. Hej, jag heter Tom Wolgers. Jag lider av så svåra tvångstankar. Så att så fort någon säger jaha, då måste jag alltid lägga på luren. Oj då. Jag ville bara tala om det. Okej. Tack.